nyugdalom falat, este 10-től éjfélig, Johnny Filpóval, Charlie Filpóval, és O'Connor admirálissal. Van egy dobosod, egy basszus gitárosod, két gitárosod és egy énekesed. Akkor alakít zenekart, vagy hallgass a Rock Cafét. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hát nem hiszem el, hogy ezt itt is be kell mondani minden egyes alkalommal. Ez itt a Rock Café. Szevasztok, rockerek! Sziasztok! 50 ezer rocker között. Nagyon szép. Annyi? Mennyi az? Oh, my friends, dead. Kb. Na, hát ez most egy igazi punkrockadás lesz, ugyanis semmilyen, nincsen adásmenetünk, nincs semmink. O'Connor admirálisunk van egy kötek CD-vel. Az adás telefonszámunk az ugyanúgy 312-3000, mint szokott lenni, az SMS számunk is ugyanúgy 9986986 és ez 20-as, és kim vagyunk a szigeten? Így igaz, és van egy a vendégünk is majd. A Sunwave stúdióban egészen pontosan. Ja, Coca-Cola Sunwave, én már le is öntöttem magam egy fél liter kólával, ennyi értelme mindenképpen van a dolognak. És sziget van, és van egy vendégünk, Őri Feri, a tankcsapdának a fényese, meg a nem tudom, mindenes embere, aki már ilyen 10 éve van, de most éppen sétál még a szigeten, tehát egy olyan 5 perc múlva lesz vendégünk. Kedves O'Connor, milyen zenéket tervezel te ide már nekünk? Mindenféle jót. Mondjuk például ez majd így helyben választódik? Helyben választódik, azért idomulunk valamelyért a szigethez, nyilvánvalóan. Úgyhogy a következő nóta az mindjárt a szombati nap főzenekar a nagy színpadon, a Korn lesz. Legyen is. Lehet is. You all want a single, Korn. to stop the pain. I think it's time to pay for everything you make me say. You wanna single say fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Fuck that. You wanna single say fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Fuck that. You wanna single say fuck that. What's going on today? Why must it be this way? We're going nowhere when I steal my things. I need to bow down. They think we're all the same. And always we're to blame. For shit I think is lame. It's time to stop the game. I think it's time to pay for everything you make me say. Y'all wanna single say fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Y'all wanna single say fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Y'all wanna single say fuck that. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Főleg képi, ha látnátok. Ez itt a Rock Café, a Rádió Café 98.6-on. Innen a Szigetről, a Coca-Cola Sunwave stúdióból. Azért ne fájdítsuk a szívét azoknak az embereknek, ma nem lehetnek itt. Úgyhogy nekik fogunk borzasztó pörgős kis műsort összeállítani ma, azt hiszem. Borzasztó rekedtek vagytok egyébként, úgy hallom így a fülesen keresztül. Igen, természetesen rendeketten rekedtek vagyunk. És ez már csak azért is jó, mert Charlie egy óra múlva színpadon lesz, ami nagyon szép így. De hát ez mindig így van a Szigeten, ez nem lehet megúszni igazából. Ordjelés és folyamatos ordítás. Na, mi történt eddig? Kivel mi történt eddig? Charlie? Én most jöttem Accept koncertről. A fene egye meg, hogy nem tudtam végignézni. Hihetetlen, ami zajlik a színpadon. 120 centis erőszakos, irgalmatlan erőszakos törpen vonyít. Ahogy a régi szép időkben. Egyébként feszes a tempó, és kurva jól játszanak az emberek. És így a... Úgy, mi? milyen megalázó lehet? Én azon gondolkoztam egyébként Udo Dirkschneidernek, hogy együtt néztünk egy képet, ami konkrétan olyan volt, hogy így állt a zenekar, Udo Dirkschneidernek pedig a fején könyökölt a valami gitáros vagy valaki. A vállán konkrétan. De... Ilyetetlen szerintem ők egyrészt egy kicsit így rájátszanak erre a dologra, másrészt viszont olyan power van az emberben, hogy ez valami ilyetetlen. Nem tudom, én bevallom, hogy soha életemben nem láttam még Acceptet. Én is most igen. Először. A Metal Heartot játszották már a Führerizes betétes számot? Nem, hát nyilván nem fognak ilyen óriási slágereket az elején elbukkantani. Na hát, kedves hallgatóink, hogyha létezik valaki olyan, aki nincsen kinn a szigeten, a valami csoda folytán, amit nem is értek, hogy ilyen lehet-e, kiszorult abból a nem tudom 60 ezer rockerből, aki itt van, meg még 5 ezer nem rocker, aki szintén itt van, Az írjon nekünk SMS-t 29986986. Anna ezt már meg is tette. Azt írja, meg hogy metálos estét, Jéci egy Blind Myself számot. Hát magunkat. Magunkat nem szeretjük nyomni. Majd azt akkor, majd amikor nem leszünk itt, majd amikor Rokonor Admirális nem tartózkodik a stúdióba, se ebbe, se másikba. Közben megérkezett a vendégünk, Őri Feri, a tankcsapda fényese és mindenese, akinek most szerintem annyi ideje lesz, hogy beköszönjön. Jó, sziasztok, minden jót, mindenkinek jó estét. És utána pedig majd el fogjuk kezdeni kérdezgetni tankcsapdáról, Szigetről, életről, mindenről, de hát nem beszéltünk tovább, mert Metal Sziget van, és annyira hangosan kéne nyomni az erét itt kifelé, és hangszorok, hogy az összes popper meneküljön. Mi lesz? Sentenced, a Hammer színpad fellépője lesz.